من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. دا سورة المائدة منگا فرون ذکر کریو چی مائدة آغا درستخان بحث پاکی رستر آروان دے دے وجنا دا سورة مسمع کو پا مائدة سرا. یا مائدة تیار خوراک تا ہم وی دے وجنا پدے نم سرا ذکر کریشو. وستدی یو آیات ترجمه کو او بیا تحریمات العباد داغی اقسام آغا رسمون رواجونا چی آغا دا هندوانو دی او زمونگا مسلمانانو اقفل کری دی الاشراک الفعلی آغی اقسام مارا جمع کری دی تقریبا پانزوش پیتا هر یو با هر درس کی با دوردی لگ لگ بیانو ما داغی حقیقتو چای دا دین دے او پا تقفل زانور تا بندگانو دین ویلے دے تحریمات العباد. نو دیز اینا اللہ کریم فرمائی یا ایو اللذین آمنو فرمونگا ویلیو چی پینز آیاتنا اول نمبر حصہ کی دی چاہی گی تحریمات اللہ تحریمات العباد درم نزور اللہ نزور العباد اغسلو رحم حصول بیانی جی ودی اول آیات کی اغا تحریمات العباد او تحریمات اللہ اغا بیانی جی. اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو اے ایمان والو اوفو بالعقود فروال وکی پوادو سرام تاسو پورا کوي عهدنا لوزنا. احلت لكم دا سورت په حجۃ الوداع کې د مکه او د مدینه په منځ کې نازل شوه ده په داسې حالات کې چې رسول علیه الصلاۃ والسلام په سورې باندې سورو سیفیا وا یعنی سخت ګرمي وا د ګرمۍ ورځې وي. نبی علیہ السلام فرمائی ریو چعلمو رجالکم سورة المائدہ وعلمو نساءکم نساءکم سورة النور تازو قلیو نارینہو تا آغا سورة المائدہ ازدکی جاغا اشراک اعتقادی یعنی شرک اعتقادی نزان بچ کئی او زنانو تا سورة النور وقعی چاغی احکامات پل کی پاغی باندی پل زندگی روان کی شعب الایمان دویم جل چارتونتر صفا کی دا حدیث نقل کرے دے خسنت کی لک کلام شتے صحیح وردن شیئے لے لک کلام پکی دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آم فرمائی دی تعلیمو سورت براء وعلیمو نساءکم سورت النور وعلوهن بالفضہ تاسو سوره برات سوره توبه اغاز د کیسره تا وای زکات دی هادی احکاماتو به جنای او زنا علی سوره النور یاد کی او دیو تام کالی ورتا دسپین زر لگاوی سونو سر زر ورتا ډیر ملګوی ولی متکبر نشی جرد تکبر پکره نشی. دا حدیث هم شعاب الایمان 477 صفحه کی دویم جلد کې ذکر کړی دی. نو اللہ کریم فرمائی چی یا ایوہ الذین آمنو یا کسانو چی تاسو ایمان راوڑے دے اوفو بالعقود تاسفراوال وكيدا اوتو المقصود من الإفاء بالعقود اداء تكاليفه فعلا وتركا غرائب القرآن والاوي الله سره دي كما عهد کره دي كما لوز دي کره دي نغفرك لوز سشهو تاما استانا غستره شهر دي الله فرمائي دي ولستو بربكم ایا زستاتو رب نیما ما تا طول اقرار کره و قالو بلا ولی نتزمونگ ربی نو آغا لوز دی کره دی آغا لوز برکا باقی که چرتا کتاهی و نکی اللہ بده ما جواب دی غواری اللہ بده توی تا دا ما سر آعد کره و ولی دی نو برک کره نو اللہ برمائی چی اوفو بالعهودی تا سفراوال و کئی دا غوادوم کما وعده دی کری دا قوانین منل دا فعل دی او کد عمل دی فا اومنا اللہ در تصوئی فاغی منی عمل وکا اوفو بالعقود فراوال وکی دا غوتوم اوفو بالعقود یعنی ما احل و ما حرما کما چید اللہ دا طرفنا حلال دی حلال وگنا كما الله ذا طرفنا حرام دي حرام وغنا وما فرض وما حد امام مجاهد رحمه الله هذا ما ذكر كره ابن جرير او سيوطي فاتقان كي اراهم دعتي ويتي دينا مراد احكامات دي الله تعالى حكمنا ومنا اوفوا بالعهود فركوي احكام تشلوز تاسونا اغستشره ده یعنی کلمه اومنا لا اله الا الله الله یوه دهو لا شریک ذات اومنا ما قده مع ربه من الطاعت ده رب سره ده ساقت کره ده اومنا کلمه ده اومنا لا یوازدانا شتا کلمه اوه لا فاغیمانی ده زان فو یقو نور نور دیننا ادخلو فی السلم کافا فدن کفرفر داخل شام اغا پورا پورا داخل ایدل لکا مثال بواخلو خضر پنکا دی واغستلا کور ترالا نکا کی سوشو پایول دا دو تولو سونه مهر سرا دی پلانکی لا تاور کری دا ورکی اغا قبول کری دا قبول جابوشی دوانا طرفنا سمو دا پس دا سره دی خضی تا وی خضی مالا چای راولا مالا روطای را واخلا تا خضر با دا خبر نکی چه تا خوز ما سر پا نکاح که دا نو کری دی زبا تالا چه پا خوما تا خوز ما سر دا نو کری دی زبا تالا روطه ایراخلاما تا ما سر ادا کریو چه یعنی دمرا طولی محر سر او دا اجاب و قبول شه و ما تا قبول کروی دا چی پا خوالا و دا فندو بندی دور کول دا پا کنو دا بیا نچلیگی دا پا کی پت پراتو اما حضور مقدر مستتر پکی دا پت راتی دی نکاح که دی هر ستا و بیا سنگ دی دا منوی چی دا ما سر نو شوینو دا شان دی کلمه دی اووی دا نو پا دی که دا هر ست بیا پت راتی دی دا طول حکمون با بیا منی بیا بدا نوی چی دا ما تا ویلی شوی و یا دا نو ویلی شوی نو برمائی ها ایوها الذین آمنو ای ایماندارو اوفو بالعقود تاسفر کئی اغل اوزن الارام یو تفسیر دے کتاب التفسیر لعلوم التنزیل تافریقی یو علم لکلے دے دے زبردست تفسیر دے مختصر هم دے ازا یو آیات تقریبا شپگ وو دلس پوری معنی ذکر کری دی پاکستان کی هم چاپ شوئے دے زن لپیدا کئی دیر بہترین دے اقوال دیر نقل کری دی نو برمائی چه تاسو قراواره و قیده و لوزنو دا اللہ تعالی احلت لکم بیمت الانعام حرال دیس تاسو دا پارا اغا بی زبان آساروی یعنی احلت لکم اکل بیمت الانعام حرال دیس تاسو دا پارا اغا دنگر اغا بی زبان آم مطلب دا چی مئینا روا کوامی حرام و پزان باندی لکا چرگی کوئی که زانو کو دا موایا چی دا سپیره دا دا کورنا و باسما یا دا غشانتی جنی علک وادو کو نو دریس الور رضی پوری آگی باندی کوخی نکوری وی دا بیا دشمنان کیگی دا مکو آرا چیز پزان باندی ما حرام و تحریمات العباد آغا مکو آلا دا لکم روا کری دی آغا حلال وگنا کم حرام دی اغا حرام وگنا وحلت لكم بهيمة الأنعام على الكريدي الله تعالى تاسد فراء بذبانا ساروي بهيمة ذتوي كل ذات أربع في البر والبحر هذا سلور خفوالا چرا کپا وچا کیو کپا لمدہ کی کپا اگو کیو کپا وچا باندی خوشی سلور خفو علائی نو آغیتا بہیما وی یا سو علماء کرام ذکر قیل چی بہیما ما لا نطق لہو چی آغیلا خبری کول نئی فخبرک ابحامی فی سوتی ہی من الابحام ذکورت بہیما وی شاغی پا خبر باندی ماو تانا پیو جزاک اللہ شاغی پا خبر باندی ماو تانا پیو ناغیت بہیما وی انعام انعام اطلاق کیگی شاغا حیل ابل والبقر والغنم والجوانیس بزیدی واگڑی بزیدی دا شان دی اغاو خان دی او میخی دی دا دی ادلاق پا دا غی باندی کی گی نو دا حلال دی فلزان حرام مکوا الا ما یتلا علیکم مگر اغا چی بیان شوی دی ساسو دا پارا کمسا چی بیان شوی دی اغا حرام دی سپید خر دی دا غا نور قسمونا اغا بیان شوی دی اغا حرام دی سا حدیثو کی سا قرآن کی غیر محل سیدی مشی تاسو حلالون کی دکار و انتم حرم فدا سی حال کی چی ایتاسو پا حلال دے حرام کی غیر محل سید کونو مقدر دے کونو غیر محل سید شی تاسو نحلال گنون کی دکار کلج حرام شریف کی احرام خالات کی نجرتا کارون کی و انتم حرم پا حلال دے حرام کی تحریمات اللہ دا اللہ دا ترمنا حرام دینو حلال مگرام ان اللہ یحکم ما یرید اللہ تعالیٰ پیسل کئی دا سوچا ارادہ وکی اللہ تعالیٰ دست ارادہ کئی دام نو آغا پیسل کئی دا اللہ تعالیٰ پا پیسلو کی گوتی موقع اللہ دلہ حلال کری دی حلال اللہ حرام کری دی حرام نو پدی یو آیات کریمہ کی آغا دعا وصول بیان شو یو دا چو حلت لکم بہیمت الانعام اللہ تعالی حلال کردی ساسو دا پارا بے زبان ساروی اکلو بہیمت الانعام اللہ تعالی حلال کردی نخبر ظالم حرام و عظیم تحریمات اللہ اللہ دا بندی حرام کردی نتقبل ظالم حرام و تحریمات العباد زمان پا علاقو پا کلو کی دیر دا سی کارونه دی جاغی کی دل تا اعتبار نشت دی آغا دا اندوان و رسمون رواجون دی اما تا دی دین جو کرده دی آغی که اول نمبر دا خالی پا ورز با وی سفر نکه زکا که سفر دی دا خالی پا ورز و کنو دا ورز و اسپیره دا تا سفر با دی اسپیره ای دیل حیث ثبوت نشت دی تا اشراک فعلی یوائی دویم نمبر کپا سفر اوزی پلار کی ور تسپی ورغ مخیتا یا خر ورغ یا زنان ورغلا یا زنان ورغلا منگیر اولتنی ولده نو دا بیر تا واپس چی دا دینا ولی رگا وی دا زما دی سفر کی خیر نشت ده دا سپیره چی سر زما مخ مخامخ شو نو دی وجه نا زما دی سفر کی خیر نشت ده نو دا بیر تا واپس چی دا بیر کل ناروا دی او دی ایس اعتبار نشتے دی خبری دا دائی دا شرک بنیاد دا شرک بنیاد دا جو کرے دے خیر او بے خیری دا غی دا وجنا دا اقفل زان دا پارا ثابت ہے خو حالان کی ایر او بے خیری دا اللہ پلاس کی دا اللہ پنم کی دا اللہ دا طرف نا دا اشراکی فعلیہ دی عقیدتن دا ندی خو عملن دا کار کئی او دا اندوان و رسمو ندی در این نمبر رسم دا دے چه مسافر بچی دا کورنا و تو دو منگی او لوخی بے دک رو وی اسی نا چی دے پتش و لوخو باندی باہر تا اوزی نو دا به هم سپیره یو پا کور که با هم سپیره والی پاتی شی نو دی وجه نا آغا منگی به طول دکلو یا منگی به دروازه که کی خودو دی با پیدا برا واو تو چی پا دک منگی بانده واولا سر واجون رسمونا وز هم پا زینی علاقو کسته فالحمدلله زمون دا علاقونا دیر اکثریت بانده ختم شو او یا دا چی سره با دا کور نواتو نو دروازه کی باور تا غفل ناوی ودره دلا لاسه ولونی و ولستا دا مخزمه چی غرمه خیشمه نو دا با چی کلا دا خزه باور تا نو ولانا نو بیا با ولدا سپیره با گنلی که دا ولناوی ور تا مخی تا ندا ولانا دا زکا سپیره دا سفر کی خیر دا تا نرسی سریا تا چل تا داغی پا مخبادی زی تا پا خپل و خپو بانده روانه پا خپل زی دا تقبل زانا شرکیات دی او بدعات او رسومات ایت اعتبار نشته دین کی بل سلورم نمبر دا چه کل دا دا کور نوزین و دا ورون ننی دروازی دا با کولاو ساتی یا دا مقامی که دا بندی کن و دا دروازی با پا دی سوی پسی دا خیر دروازی بندی شی کدا دروازه وی بنده کنو دا خیر دروازه با پده پسی بنده شی کور که بس پیروانه راشی اکثر کور که مشرب و دی خبرداره در روایتونو نه خبرداره دا زره دا دیر زوته دا شرکیات پده که دیر زیادی نو ما خامی وی ورونه کولاو که ورون سره مسافره تا تره ری ورونه پسی ما بنده وی لکدا پسی تا وره بند کو لکدا سر تجوانده با کور تا نرازی او دده په دې سفر کې با ډېر پیروالی بل دا چې مسافر کله د کور نه لاړ شي نو به ده پسې وایي زګې مه جارو کوئ دا مشره بی مفتي صاحب امیر البیت هغه کومه مشره چې ورته وایي نوي جنکو ته وس دا طریقې نه دي معلوم خو مشره ورته وایي نه یې خبرې یادې کوي دا کارونه یاد کوي نو دا مفتي صاحب د خپل ځانه خبرې جوړوي وای دا سبانا کور ما جارو کوئی کدا تا جارو کو لکا دا مساتر دیتی جارو کو یا کجنی جارو کو انگور جارو کو نو دا ورطوی زما پزی پسی ریزه جارو کو زما زوی تا تقاری نو زگی با نجارو که یا دا مصفخینی یا دا مقامی یا دا ساری نا کور با گنده پروتی حالان که نبی علیه صلاة و سلام و فرمائیو چی کورون تا پاسا تی یهود و پشانتی زان مسا برابر وی یهود و کورون اصخاب اصخایی اغیی گنده کورون ایتات دا خپل و کورون و صفایی که وی نو دا با اکثر چی مردار خزایی نو کور به اصخاب اصخا گنده پروتی دا یهودیان و سر بزان مشابه که بلا دا چی دیبا پا دقا ورز دا مسافر سری با چی کم خزا و آغی با غسل نکاو که غسل به او کو زن صفایی به او کرانو مشره ورطوی وی دیتی دا زن صفا کونو دیتر دا زن لبل یار کتلی ری زماز وی لا تلی نده دا آغی آغا مسافری دا او تل زمان پا زیان که آوری راوری او دی لاسترگی توری کری ری او زن اطراف کو تیر آغا منز کو وی دی زماز وی تا پار دی دی بلخا ونچر تا برابر کرده دی نو دیکی دین نا تا اعتبار نشته ده دا اشراک الفعلیه دی دیکی دین نا ایس ثبوت نشته ده دا ناروا دی زن سپایی که وی یا دا چه سو رضی کی پا سو رضو کی دا زنی خلق ودونه نکی وی دا رضی سپیری دی پا غی که دا ودونه نکی لکه اکثر دو وقترونو مینز که ودونه نکی ولی وی دو اخترونو مینز کی دا وقت سپیره ده اکی وعده دی وکو نو خدا بیا سپیره پا کور که خیر نرازی اصل که سوچو که نو طول وقتو نده دو اخترونو مینز رازی کنا دی وقتی دی وعده وکو نو یه غد اختر شو بل بشروستا کچرا روانده طول وقتو نده دو اخترونو مینز رازی خود دیو پا دی سوچ با نکاو چی کچو دا غد اختر مینز که دی کم دا دو میشتی اولا سورجی دی نو پا دی تیم کی دیو ودونه نکی او دا ناروا کارگنی خودی رئیس اعتبار نشتی عیشه رضی اللہ و تعالی نا آغا فرمائی دو اخترونو پا منز که زما کوجدن هم شویده زما وعده هم شویده او په بیانو کې کومه یو زمانہ ډیره بختور دانه دی علیه صلوات و سلام تا د ټول نظر ډیره محبوب او ما ډیره ورته خو ما او زما دوه ترونو مین کی وعده شوه دې کچری سپیراواله وې نو زبر سپیرا شوی وې کنه د غشانتی د شوقدر شعبان اولنو پنځل سورجو کی وعده نه کوي وله ویلام به نه دی وتی و اذا ور لامبی ندی و تیچی لامبی کلا او باسی نو بیا با وعده کهو لامبو رزی دی نو زکا با ده وعده نکی دا دی لامبو اصل کی دا دی حقیقت سده پا دغش پا باندی زماستا پالاقو کی وست و اکثر ختم شوی دی نشته سوک دا ور بالو نجول کی بالو ندنگی سوک شونتای ولگی آغین ورون بل کری سوک شم بلی کی سوک نوری رناغان زیاد بلی کی وی دا شوقدر ده پلسم شعبان ده دا دلمبو دا قصه دا مجوسی عمل ده دا کفری عمل ده پدین که اس اعتبار نشت ده اصل کی حقیقت دا ده چه دا دا سنش رو شوی ده و دا چاش رو کری دی و زمان پا کری که نیشتی که نامی رسی باز یو نمزه که کچر تایی با در توی حوالی نیشتی با بایی سی الحمد مخی بی شتی خوستانونو کی غازین علاقو کی شطرال کی کتابونو والا لکن دی نو دا دور دا لنبی جو کمدی دا بارون چی بلکی پورتی و ننگی او را شان دی دانوری دن آگانی نو دا مجوسی عمل لے کفری عمل لے اصل کی حقیقت داتی دے چی مجوس دا ور تعظیم کئی دا ور دیر قدر و احترام کئی اصل کی دی دا نور تعظیم کئی فنور کی حراریت دے او گرمائش دے پکی نو داغی عکس تشے دے اغا ور دے نو دی دا دی ور تعظیم کئی اتشکدے جوڑائی پا ایران کی نوبہار بلخ پا علاقہ کی ور بلشه و پاغی کی زر کالا ور چرتا نو ملشوه زر کالا پوری کرسی نبی علیہ السلام پیدا شو دنیا تا غم بول شو نو آغا ور ختم شو پاغی کی یو مشر متولی مغ بیغیتا ویو آغا با پاغا زیکی داغی مشر و ناس وو او دا دیو با چی کما مشر ملاو نو آغیتا بے برمغ وایو نو دیو دیر او خیار کوری نیو او دیر اقل منو آغیتا ایمان نصیب شو آغی مسلمانان شو ایمان راولو اکثر پا عربو کی داغی حکومت عباسیه کی داغی وزارتو نو دیر ایسا حکومتو نو باغی کی پکیو نو چی دیو کل مسلمانان شو نو بیا دی عربانو دیولا دا برمغ بدل کو کم جغر غد ملیان باو برمکی یحیا برمکی فضل برمکی دانو منی ورنکی خودو نو دیو پا دا تیم کی بیا دا اقفل مسلمانان خوف اغا اقفل زور خارق پکیو اغا دا ور تعظیم اغا پکیو نو پین لسم شعبان چی کلش روشو نو دیو ورونه بلکو او دا شان دی دا ور بالونه جوکلو آغا بے پا پورتا دنگولو ویندالم بیو باسو نو آغا طریقه وز هم زماستا پا مسلمانانو کرانی لیلت و نصف و شعبان فزائل دا پی لسم دا شعبان آغا زی کرکی باقی که خیستا خیستا خوارا کنا تیاره چرگان پا کیالالی نو دا شان دی دا کما چی غد مولیانو برمکیانو نو دیو دا سی چلو کجی و کاندول بے جوکو پاگی کی بے زیتون تیل یا